Zdrowit Skurcz Senior i niech Skurcz Cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 18 sierpnia, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ostrzeżenia przed burzami w niemal całej Polsce. Zderzenie samochodów w tunelu pod Świną, Świnoujściu, droga jest zablokowana. Ponad 1,5 tony mydełek z recyklingu trafiło z Poznania do krajów afrykańskich. 14 województw jest objętych ostrzeżeniami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa RCB. Rozesłało SMS-y, w których informuje o zagrożeniu burzami i silnym wiatrem. Ostrzeżenia obowiązują także w nocy, przekazuje rzecznik RCB Piotr Błaszczyk. W związku z tym, że wiatr może uszkadzać linie energetyczne, pamiętajmy także o przygotowaniu oświetlenia zastępczego, czyli latarek z zapasem baterii. Alert wysłano do odbiorców na terenie województw mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego, łódzkiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, a także wybranych powiatów województw pomorskiego, wielkopolskiego, podlaskiego, podkarpackiego i lubuskiego. W tunelu pod Świną w Świnoujściu zderzyły się dwa auta osobowe. Do zdarzenia doszło podczas wyprzedzania, informuje Wojciech Basałego z Biura Informacji Urzędu Miasta w Świnoujściu. Pożaru i ofiar śmiertelnych na szczęście nie było. Utrudnienia potrwają około 4 godzin. Obecnie auta kierowane są na przeprawę Warszów. To ta w centrum miasta. W tej chwili kursują dwa promy typu Bielik. One funkcjonują w ruchu ciągłym. Przeprawę wesprze za chwilę większy prom typu Karsibur. Z powodu wypadku komunikacja autobusowa w Świnoujściu zmieniła rozkład jazdy. Autobusy w tej chwili kursują objazdami. Okoliczności i przyczyny wypadku wyjaśniają policjanci. Chrońmy skórę, opalajmy się krótko i w sposób naturalny, a więc uprawiając sport i spacerując, a nie na leżaku, apeluje dr Michał Sutkowski, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Dziś na przeważającym obszarze Polski obowiązują ostrzeżenia przed upałami. Dr Sutkowski tłumaczy, jak zabezpieczyć się przed nadmiernym promieniowaniem UVA. Filtr zawsze, filtr wysoki, 30, nawet 50, nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne, bo to też jest sprawa ochrony oczu, także przed, uwaga, czerniakiem albo nowotworem na powiecek. Dobre okulary przeciwsłoneczne, dobry właściwy filtr skóry. Zasłaniamy te miejsca, te obszary, na przykład kończyny dolne, dół naszych nóg i przód naszych nóg w czasie opalania, bo one są najbardziej wrażliwe na oparzenia i bardzo niebezpieczne zresztą oparzenia. Lekarz podkreśla również, że na wysoką temperaturę najbardziej narażone są m.in. osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, z chorobami nowotworowymi, a także dzieci do 5 roku życia. Ta wrażliwość na ciepło jest ogromna, przede wszystkim w postaci wyczerpania cieplnego, a więc te wszystkie omdlenia. Tutaj receptą, lekarstwem jest oczywiście też zdrowy rozsądek, unikanie tego słońca w nadmiarze, niewychodzenie wtedy, kiedy nie trzeba, odpowiednie nakrycie głowy, filtry, okulary, odpowiednie ubranie, lekkie, zwiewne, siatkowate, dobre, wygodne obuwie, duża ilość wody, pitej wody. Umiarkowana ekspozycja na słońce pomaga w produkcji witaminy D, wspomagającej naszą odporność pod wpływem słońca. Do naszego krwioobiegu trafia tlenek azotu, który wzmacnia odporność na bakterie i wirusy. Jednocześnie jednak nadmierne opalanie się sprawia, że może dojść do poparzeń skóry, powoduje też jej starzenie. Ogranicza też produkcję witaminy D i może przyczynić się do rozwoju nowotworów skóry. Ponad 1,5 tony mydełek z recyklingu trafiło z Poznania m.in. do krajów afrykańskich. Wysłała je Fundacja Redemptoris Missio. Akcja to efekt działań chemika Jarosława Kędronia, który przerabia mydełka przekazywane przez hotele. Chodzi o napoczęte przez gości kostki, które zostają na umywalkach. Jarosław Kędroń stworzył linię produkcyjną do ich recyklingu, mówi szefowa poznańskiej fundacji Justyna Janiec-Palczewska. Do tej pory mydła od pana Jarka, naszego wolontariusza, trafiły do Kamerunu, Republiki Środkowoafrykańskiej, do Libanu, a także swego czasu wysyłaliśmy je na Ukrainę. Nasz wolontariusz produkuje te mydła we własnym zakresie, w wolnym czasie. On postanowił zrobić coś dobrego dla świata. Poznańska Fundacja współpracuje z Jarosławem Kędroniem od 2 lat. Jutro będziemy obchodzić ustanowiony przez ONZ Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś ma być deszczowo i burzowo i też upalnie od 27 do 31 stopni chłodniej na północnym zachodzie i nad morzem, tam najwyżej 23. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Czas na wietrzenie magazynów. Obniżki na tysiące produktów. Elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Pieczenie parowe. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1479. Teraz za 1399 zł. I w tym roku nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 sierpnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Jak czas do szkoły, to Allegro. Zrób zakupy na szóstkę. Sprawdź tysiące produktów szkolnych, w tym plecaki Vans, Adidas, Puma 4F i innych marek w super cenach. Jak tak, to Allegro. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Wiesz, Barbara, ja to chyba najbardziej to lubię weekendy. No wiadomo, Marian. Znaczy weekendy kodów rabatowych w Media Expert. A, te to są najlepsze. Najlepsze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Ulica Dancing. Halo, halo, Jan Emil Młynarski. Zapraszam na drugą godzinę naszej audycji Salon Ulica Dancing. Dzisiaj, proszę Państwa, salon i dancing, ponieważ i może troszkę ulicy, dlatego że słuchamy dzisiaj Slow Foxów i słuchamy tang. Te tanga, takie na przykład jak Bez Śladu, którym zakończyliśmy naszą pierwszą godzinę wspólną, no to oczywiście również fragmenty żelaznego repertuaru kapel podwórkowych, ale Stanisław Ferszko, kompozytor, którego dzisiaj Państwu przedstawiam, pisał również, oprócz tego, że był pionierem jazzu, właśnie pisał tanga. Miał też rękę do tang. Nie każdy kompozytor potrafił pisać slow foxy, foxtroty, próbować na jazzowo, a jednocześnie mieć to zacięcie takie liryczne do tang. A ponieważ tango było najpopularniejszym, najmodniejszym, najbardziej pożądanym stylem muzycznym w dawnych czasach, no to kompozytorzy zabijali się o to, żeby kto napisze lepsze tango, kto zarobi więcej pieniędzy. Zatem Stanisław Ferszko i Gdy odejdziesz, to jest ten numer, który zaśpiewała Wiera Gran, jego wspólniczka, w roku 1936, proszę Państwa. I ponownie słowa Józef Lipski, zresztą Ferszko i Józef Lipski, to taki duet twórców. Ferszko muzyka, Józef Lipski dziennikarz, tekściarz. Zginął w getcie warszawskim. To byli wszystko przyjaciele. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, jak tragicznie ich losy zostały później jakoś rozłączone czy pokrzyżowane, jak z chwilą wybuchu II wojny światowej. Na razie sięgamy po materiał z czasów, kiedy wszystko było dobrze, kiedy byli młodzi i piękni i pisali fantastyczne numery. To będzie wykonanie powojenne. Tango zamienione w taką bossanowę liryczną. Zobaczcie Państwo, posłuchajcie, jak brzmiał głos Wiery Gran po wojnie. Thank you.

Muzykę napisał Władysław Szpilman. To jest na motywach kompozycji słynnego operowego kompozytora Młodej Polski Ludomira Różyckiego. Słowa napisał najważniejszy poeta getta warszawskiego, fantastyczny autor piosenek przedwojennych Władysław Szlengel, o którym opowiadam Państwu nieraz w naszych audycjach. No i to jest duża rzecz. Proszę, przenieśmy się w ten świat. Jej pierwszy bal wykonywała Wiera Gran w kawiarni Sztuka i z tego słynęła. Oprócz tego oczywiście, że w kawiarni Sztuka, to jeszcze występowała w Teatrze Femina, występowała w kawiarni Bon Appetit, ale to wszystko po kolei. Na razie jej pierwszy bal. Wspominamy Władysława Szpilmana, wspominamy Władysława Szlęgla, wspominamy oczywiście wielkiego Ludomira Różyckiego. Wykonywała Wiera Gran i później nagrała w roku 1949 dla Polskiego Radia. Opowiem wam bajkę liliową, jak przedświt wiosenny majowy. Bajkę o pierwszym mym balu i walcu z Kasanowej. Pięciu wytwornych danserów zbliżyło się cicho na palcach i zgięło się w kornym uklonie na pierwsze akordy walca. Mam ich nazwiska w karnecie, a w sercu melodie i słowa. W oczach ten tłum roztańczony, w uszach ten walc Kasanowa. Ach, to cudny walc, to walc dla zakochanych. To był pierwszy bal, mój bal niezapomniany. Barwny tłum drżał palcem tym rozkołysany. Widzę ten wir walca, uciekają ściany. To mój pierwszy walc, to mój pierwszy bal. Sercu młodość i ochota, sercu wiosna złota. Jest pięciu panów, więc się zastanów, podaj swoją dłoń. Maestro walca gra, może ten walcem zacznie nowy złoty sen. Może ty, a może ty, to mój nowy świat, nowe sny. Płynie walc, płynie czas, jedna noc i walc, a pięciu was. Za kim iść, wyprowadził mnie, czarował mnie, całował mnie, żalował mnie, gdy będę smutna. Kto z was będzie tym, kto z was szczęście da? Dla kogo walc i ja? Lecą z wiatrem kalendarze, tyle marzeń, tyle zdarzeń. Pięciu panów świat rozrzucił, żaden z pięciu nie powrócił. A w karnecie są tu wszyscy, jeszcze drodzy, jeszcze bliscy, jakby dawne me nadzieje. Co się z nimi dzisiaj dzieje? Spójrzmy śmiało i bez żalu na tych pięciu z mego balu, pięciu, co kochało skrycie. Co zrobiło z nimi życie? Który milszy, który szczerszy, który wierny? Oto pierwszy. Właśnie pan, nocny lokal Biba, bo on zaś jest tu żigolo, to twarz ta sama, ale szkoda, jaka szkoda, że to niedawne oczy, a w nich złoty błyskach, jak wiele zmian. Czarny smoking, blada twarz i zmęczone oczy masz, za banknotem gonisz zły, to już nie ty. Ja przepraszam, idę znów, żegnaj, żigolo, bywaj zdrów, musisz z inną iść tańczyć znów. Biedny, biedny mój. Został marynarzem, w piosence też go wam pokażę. Zdrowa, mocna i brązowa, zębów swych nie chowa nigdy. Usta ma radosne, oczy ma radosne, młodą ma w nich wiosnę zawsze. Och, jak to dobrze na falę się rzucić, pojechać, nie wrócić, tak jak w bajce. Dzisiaj w Cyrenajce, jutro na Jamajce. Jak to dobrze żyć. Piękny jest mój świat, nie mam żony ani dziadek, statek to mój światek. Piękny jest mój świat, urwę kwiatek, siup na statek, wrócę za stolatek. Serce dziewczęce ma smak jak port, nowy port, nowy sport. Ach, jak mi dobrze żyć, każda gwiazda usta rada, potem wolą miasta, halo SOS. Nowe rybki, nowe typki, co dzień nowe ślipki, to mój świat, wiecznie w dal, w blankit fal. Serwus, madam, wolę być sam, to raj, plaga ten świat, plaga na wiatr. O, adieu, adieu. Wiatrem leci, jesteś z inną, o mój trzeci. Pachną drzewa wiatrem kołysane i błękitne niesytne noce. Usta, oczy bliskie, zakochane, wystarczy ci za cały świat. Zapomniałeś mnie, lecz mnie to nie rani. Wystarczy mi twoja szczęśliwa twarz. Zakochałeś się w obcej innej pani. Wystarczy mi, że niebo w oczach masz. Zawołaj mnie, gdy w sercu coś się złamie. Odszukaj mnie, wszystko zostaw i rzuć. Zawołaj mnie, gdy w życiu ktoś cię okłamie i proszę, wróć, wróć, wróć. A danser najmłodszy, danser czwarty, uwielbia wino, śpiew i narty. Chodź mi tu w górach śpiew mój drży, sarenki za mną chodzą trzy, z kozami jestem już perty, wesoła moja brać. Z fuzy i koronkiem w górach hop, dające za mną chodzą w trop i mówią to wesoły chlop. Nie trzeba go się bać. Bo chocholny ptak, bo chocholny ptak, zdo chocholny ptak, słabo chocholny ptak, ach, jak bardzo blocho chogo mi, ach, jak bardzo trocho chogo mi, jo chocholek tu, do chocholek tam, kuchurki tu, kuchurki tam, dobrze mi, bo sam. Gdy szumi jodel chór, do snu śpiewa lasy, wesoło, wesoło, więcej nic, prochoszę was, nie chcę prócz gór, bo zdradzi żonka mnie, musi przyjść ten czas, niestety, kobiety, góra zaś, prochoszę was, wiadomo las. Bo chocholny ptak, bo chocholny ptak, zdo chocholny ptak, słabo chocholny ptak, ach, jak bardzo blocho chogo mi, ach, jak bardzo trocho chogo mi, jo chocholek tu, do chocholek tam, mu kukurki tu, gu kukurki tam, dobrze mi, bo sam. A piąty danser z balu, piąty wytworny z moich panów, jest dzisiaj smutnym kompozytorem i nic nie kocha prócz fortepianu. Klawisze mają chłodną biel, klawisze mają dobry chłód, klawisze to mój cały cel, radość ma i głód. Świeczniku wpada srebrny blask, narzędy nut i bladość lic. Nie trzeba mi od życia łask, więcej nic, już nic. Bicie naszych serc w nokturn się zmieniło, będzie dłużej żył niż nasza miłość. Rytmy, rytmy łzy ścielą się pod stopy, umrze może wielka miłość, lecz zostanie Chopin. Skończona wędrówka, komedia czy dramat, nie wiem, z karnetem zostałam sama. Skończona bajka moja liliowa i tak już niemodna, jak walc kasanowa. Od serca do serca droga nieprosta. Przeminęli z wiatrem, a walc pozostał. Ach, to cudny walc, to walc dla zakochanych. To był pierwszy bal, mój bal niezapomniany. Barwny tłum drżał walcem tym rozkołysany. Widzę ten wir walca, uciekają ściany. To był pierwszy walc, to mój pierwszy bal. W sercu młodość i ochota, w sercu wiosna złota. Dziś wiosna nowa, walcka sanowa, znowu wraca tu. Walc wraca do nas, bajka skończona co. Wiera Gran, proszę Państwa. Proszę sobie wyobrazić, jakie to musiało robić wrażenie w getcie warszawskim na tych gościach kawiarni Sztuka. Proszę Państwa, Wiera Gran w 1945 roku została aresztowana pod zarzutem utrzymywania kontaktów z gestapo w getcie warszawskim. I ja chciałbym podkreślić, że taki fakt, że w październiku 1945 roku jej sprawę rozpatrywał Sąd Związku Artystów Scen Polskich, ZASP, pod przewodnictwem Aleksandra Zelwerowicza, który uznał jej postawę podczas okupacji jako bez zarzutu. Sprawę rozpatrywał również Obywatelski Sąd Honorowy przy Centralnym Komitecie Żydów w Polsce. W przewodzie sądowym na przestrzeni od września do listopada, wrzesień 46, listopad 47. Z wszystkich zarzutów została oczyszczona przez prokuraturę, sądownictwo i instytucje społeczno-zawodowe. Tak pisze Tomasz Lerski w swoim opasłym tomie Encyklopedia Kultury Polskiej XX wieku, muzyka, teatr, film. Bardzo Państwu tę książkę polecam, jeżeli komuś się udają zdobyć, oczywiście. Wiera Gran. Narosło przez lata bardzo dużo różnych mitów, przekłamań na temat Wiery Gran, powielanych, różnych absolutnie sprzecznych ze sobą i z prawdą historyjek. Ja Państwu polecam przeróżne źródła, biografie Wiery Gran, Agata Tuszyńska, Remigiusz Grzela. To są ludzie, którzy naprawdę mocno przyjrzeli się tej wybitnej, niesamowitej artystce. Ja bym chciał teraz, żebyśmy przenieśli się do lat 30. i posłuchali Orchidei, śpiewa Wiera Gran. Orchidea rozkwita w czarowną gwiaździstą noc. Zda się, że z oczu twych czytam tych zaklęć prawdę i moc. I choć kwiat zwiędnie o świcie, nie myśl o smutku i łzach. Miast szukać w nas wspomnień, myśl nocy tej o mnie, jak o tobie myślę ja. Gdy ta noc nam przeminie, cóż pozostanie z niej? Tylko echo i blask, co wpierw był, potem zgasł w piersi mojej i twej. Więc nim noc nam przeminie, dopóki trwa jej czar, sercu ze mną wraz nieść całą nocy tej treść, bo ta noc to nasz dar. Noc nam przeminie, cóż pozostanie z niej? Tylko echo i blask, co wpierw był, potem zgasł w piersi mojej i twej. Więc nim noc nam przeminie, dopóki trwa jej czar, sercu ze mną wraz mieć całą nocy tej treść, bo ta noc to nasz dar. Piękny głos Wiery Gran, proszę Państwa. Piękna Wiera Gran, od tego chciałem zacząć. Proszę Państwa, Wiera Gran wyjechała z Polski w 1950 roku. Nie mogła się niestety w tej powojennej Polsce odnaleźć. Zresztą opisała to wszystko w swojej autobiografii pod tytułem Sztafeta Oszczerców, autobiografia śpiewaczki. Bardzo Państwu tę książkę polecam. Oczywiście to jest jej perspektywa, natomiast warto tę książkę znać, jeśli interesujemy się losami tej wybitnej, bardzo ciekawej śpiewaczki, osoby również. Występowała, mieszkała najpierw w Izraelu przez chwilę, a potem znalazła się we Francji, zamieszkała w Paryżu, oczywiście była też w USA, w Anglii jeździła po świecie, występowała dla Radia Wolna Europa, śpiewała oczywiście cały czas po polsku, była cały czas polską śpiewaczką i wszędzie, gdzie pojechała, spotykała się niestety z potworną nagonką w oparciu o te oskarżenia, które padły tuż po wojnie, z których, tak jak powiedziałem przed chwilą, została przez sądy oczyszczona, ale to, jak widać, było za mało. To też wpłynęło na Wierę Gran jako na osobę w dużym stopniu. Zasklepiała się, coraz bardziej zamykała w sobie, stawała się chimeryczna. Było coraz mniej osób, które zdołały do niej dotrzeć, ale były takie osoby. Jedną z ostatnich takich osób był właśnie scenarzysta, reżyser, pisarz Remigiusz Grzela. Proszę Państwa, dlatego chciałbym teraz, mówiąc o tym w takim skrócie dużym, o tym mówię, żeby Państwu tylko dać po prostu jakieś wyobrażenie o tym, co się z Wierą Gran działo po wojnie, chciałbym zaprezentować dwa nagrania powojenne. To będą nagrania z lat 50. Jedno to będzie bardzo piękny i słynny numer filmowy. Nie kochać w taką noc to grzech. Ciekawe, kto z Państwa ten numer zna. Ja znam go bardzo dobrze, ale nie z wykonania Wiery Gran, a oczywiście z wykonania Aleksandra Żabczyńskiego. Muzykę napisał słynny kompozytor Zygmunt Wiler. Słowa, proszę Państwa, gettowy kolega Wiery Gran, Jerzy Jurandot. Oczywiście piosenka pochodzi z filmu Ada to nie wypada. Z 1936 roku w tym filmie tytułowa piosenka Ada to nie wypada, tak być nie może, trudna rada, to wszyscy wiemy. I to będzie nagranie powojenne, 52 rok. Wiera Gran śpiewała wszystkie te numery, jeździła z nimi to tu, to tam. A drugi to będzie utwór pod tytułem Santa Madonna. I teraz może posłuchamy longiem tych dwóch utworów w wykonaniu jednej, jedynej, niepowtarzalnej Wiery Gran. Muzyka. można zamknąć serce przed miłością i uczynić najsilniejszą z twierdz. Taką noc ktoś jakby więzy rozciął, miłość wchodzi w taką noc do serc. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy w sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tętnią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie razem nam tę gwiezdną pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech, kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i myśl, niech porwie dzisiaj nas. Czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie razem nam tę gwiazdną pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech, kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i myśl, niech porwie dzisiaj nas. Madonna, poratuj, jutro z Casablanki wrócić ma mój mąż. Żeby tylko wrócił cało, żeby zdrowiem tryskał z lic, żeby mu się nie zdawało, żeby mnie nie pytał nic. Santa Madonna, poratuj, jutro z Casablanki wrócić ma mój mąż. Nie było go dwa miesiące, wyjechał w maju z Granady. Po nocach dzwonią cykady, a noce są tak gorące. Nie ma sposobu ni rady, wstawałam sama co ranka i tak się strzegłam, kochanka. A noc kusiła jak wąż. Santa Madonna, poratuj, jutro z Casablanki wrócić ma mój mąż. Może czule mnie zagada, może słów mi będzie brak, Może będę nazbyt blada, a może spłonę się jak rak. Santa Madonna, poratuj, jutro z Casablanki wrócić ma mój mąż. Żartował sam przed podróżą, 60 dni to niewiele, 60 dni to niewiele, 60 nocy to dużo, a noce w sercu się burzą, a każda męczy do ranka, a każda stręczy kochanka, a każda kusi jak wąż. Santa Madonna, poratuj, jutro z Casablanki spóźni się mój mąż. Proszę Państwa, Wiera Gran występowała w Carnegie Hall. Występowała w Szwajcarii, Belgii, Kanadzie. Gdzie ona nie występowała? W Meksyku. Chciałbym teraz, żegnając się z Państwem pomalutku, jeszcze wrócić do Stanisława Ferszko, od którego zaczęliśmy dzisiaj naszą opowieść, i zaprezentować Państwu jeszcze jeden bardzo ciekawy utworek. Śmiesznawy lekko, Foxtrot. Stanisława Ferszko i słowa Seweryn Mendelssohn z roku 1936 zaśpiewa chór Juranda pod batutą samego lidera Jerzego Juranda. Stanisław Ferszko był przyjacielem Wiery Gran. Razem zaczynali i razem przez całe długie 4 lata występowali razem w Warszawie. Piękna historia. Zatem posłuchajmy, śpiewa chór Juranda, co słychać? Posłuchajcie Państwo tego tekstu. Halo, halo, halo, halo. A. Halo, halo. O, ach, to ty. O. Halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo. Tu czy tam, tłumie na ulicy, człowiek sam, wszystkich nic nie zliczy, wszędzie, gdzie cię rzuci zdarzeń. No. Papara. Chciałbym już uciec pokryjomu. Już mam dość pytań znajomych. Uszach dźwięczy wciąż mi jeden zwrot. Serwus ty, co słychać? Powiedz mi, co słychać, kopela? Ach, to rozwariowany świat. Ciągle z tym głupiem zdaniem. Co słychać? Gdzieś się krył, co słychać? Gdzie żeś był, co słychać? Czas już ma, to będzie już 15 lat. A co to za spotkanie? O, o, o. I powiedz 2 minuty, ściągnij buty, na palcach zlicz widzin lot. Ciekawostki z lat 15. Kto z kim, kiedy i za ile siebie tam żywlicz? Ach, serwusy, co słychać? Powiedz mi, co słychać, kopela? Ach Boże, co za nudny świat. Wciąż tylko mu co słychać. Ła, ła, ła. Bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, to nie widziałem. Parę lat wczoraj go spotkałem. Już wyciągnął ze mnie to, co wiem. Pytał mnie, może przez godzinę, kto z kim, gdzie. O mnie, o rodzinę. Dziś mnie spotkał znów z pytaniem tem. Czekaj, już ja wiem. I ja wiem. Ja też wiem. Serwus ty. Co słychać? Powiedz mi, co słychać, chofera? Ach, co za zwariowany świat. Ciągle jestem głupiem zdaniem. Co słychać? O, gdzieś się krył. Co słychać, gdzie żeś był? Co słychać, czasu szmat. To będzie już 15 lat. A co to za spotkanie? I powiedz dwie minuty, ściągnij buty, na palcach zlicz. Ciekawostki, lat 11, kto z kim, kiedy i za ile siebie także wlicz. Serwus ty, co słychać, powiedz mi, co słychać, kopela. Kopela, ach Boże, co za piękny świat. Wciąż tylko mu co słychać, oj, oj. Badada, badada, badada, badada, badada, badada, badada, badada, badada, badada. Tum tum, tum tum, tum tum tum tum tum tum tum tum. Pam para, pam para, pam para, pam para. Serwus ty, co słychać, powiedz mi, co słychać? Jest ładna pogoda, piesek u cioci zachorował, ja się ożeniłem, mam pięcioro dzieci, wreszcie kotu babci, jakoś nie chcę dychać. Lecz powiedz mi, co słychać? Co słychać, proszę państwa, no właśnie. Bardzo szybko nam zleciała dzisiejsza audycja. Na koniec zostawiam najsłynniejszy przebój, najsłynniejszy hit, można powiedzieć, ale to chyba nie jest dobre określenie. Wiery z repertuaru Wiery Gran. Ja chciałem tylko powiedzieć, że Stanisław Ferszko, Szmul Ferszko, zmarł w Miami Beach w roku 1990. Wiera Gran żyła jeszcze dużo, dużo, dużo lat, ponieważ zmarła w 2007 roku, jest pochowana w Paryżu. Żegnam się z państwem dzisiaj i na koniec słynny numer Leona Boruńskiego i Jerzego Jurandota, Trzy listy. Jeden z najpiękniejszych utworów z repertuaru Wiery Gran. To był Salon Ulica Dancing, Jan Emil Młynarski, program Trzeci Polskiego Radia. Dziękuję państwu za uwagę i zapraszam serdecznie na audycję za tydzień. I zostawiam państwa z jedyną i niepowtarzalną Wierą Gran. Pamiętamy o niej. Już było bardzo późno, mój Boże, co z tego? Po prostu nie spostrzegłam, że przecież biegły czas. Siedziałam i myślałam, myślałam, jak napisać do niego i że piszę ostatni już raz. Bądź zdrów, wszystko wiem, nie zobaczysz mnie więcej, jeśli ci ze mną śle. Ten list potem spal, niech nie wpadnie w jej ręce, spal i zapomnij mnie. Tylko powiedz, dlaczego za tyle, tyle dni? Tylko powiedz, jak mogłeś właśnie ty. Bądź zdrów, jedno wiedz, nienawidzę goręcej niż wpierw kochałam cię. A potem list przejrzałam uważnie, powoli. Przejrzałam i podarłam. O Boże, nie, nie. Inaczej tak nie można. Niech nie wie, że aż tak mnie to boli, że mi będzie